Atenție! Papi minune, Denisa și Mr. Juve, revenim pentru tine, ascultă bine, atenție la mine! Sunt doar superstiții, dă-le la o parte. Lasă sufletul să te comande. Iubește liber, dai tot ce ai. Și cine merită trebuie tot să-i dai. Că iubire se găsește greu când nu ai. Și prețuiește tot ce ai.